تبدیل ہو جائیں گے بجائے اخلاق انسانی کے وہ وحشی اخلاق کے حامل ہو جائیں گے. ولکنہ بعید لا یوافقہ السواق والسیاح. اور نمبر تین, تیسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ مدینی کو وحش پائیں گے یعنی خالی, یہ اور یہ لفظ وحوش بضم الواو نہیں بلکہ وحوش بفتح الواو جس کے معنی خالی ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ حاضمیر بکریوں کی طرف عائد ہے اور معنی یہ ہے کہ یہ بکریاں وحشی ہو جائیں گی. یہ مطلب ابن مرابط وغیرہ نے بیان کیا. پھر اس میں دو احتمال, ایک احتمال تو یہ ہے کہ بکریوں کی ذات بدل جائے گی بظاہری جانور کے وحشی جانور بن جائیں گے, دوسرا مطلب یہ ان کی صفات تبدیل ہو جائیں گی وہ اہلی نہ رہیں گی وحشی ہو جائیں گی. لیکن قاضی عیاض نے اس مطلب کا انکار کیا ہے. حتی اذا بلغ سنیت الوداع خر على وجوههم, جب سنیت الوداع پر پہنچیں گے جہاں لوگ اپنے مہمانوں کو مدینے سے باہر جا کر رخصت کرتے ہیں تو یہ اپنے منہ پر گریں گے اور مر جائیں گے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن هشام بن عروة عن ابي عبد الله بن الزبير عن سفيان بن ابي زهير انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليمن فياتي قوم يبصون فيتحملون يبصون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح الشام فيأتي قوم يبصون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ويفتح العراق فيأتي قوم يبصون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من الإيمان يعرض إلى المدينة. مدينة كفضائل بيئة إيمان, مدینہ کی طرف سے پڑھ کر آ جائے گا. یا عارضوں کے راہ پر تین حرکات جائز ہیں, اے ینظم و اجتمع. مسلم کی ایک حدیث میں فارغ ہوا ہے ایمان، حرمین کے بیچ میں آ جائے گا. اس کا جواب یہ ہے کہ ابتدا میں حرمین کے بیچ میں آئے گا اور پھر سکڑ کر مدینے کو یہ بات جائے گا. یہ کب ہوگا؟ بعض تو کہتی ہوں اس سے انہوں نے ہجرت کی طرف اشارہ ہے، جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے سے مدینہ تشریف لائے تو تمام مسلمانوں کے لیے فرض کہ وہ اپنے اوطان کو چھوڑ کر اپنی جان و مال کے ساتھ مدینہ حاضر ہوں اور نصیر اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نصرت و مدد فرمائے. نمبر دو، بات کہتی ہیں اس سے اس واقعے کی طرف اشارہ ملتا ہے جو ردت کے زمانے میں پیش آیا، جب حضور کی وفات کے بعد صدیق اکبر خلیفہ بنے اور عرب کے علاقوں میں ردت پھیلی تو وہاں کے کمزور مسلمانوں نے مدینہ طیبہ کا رخ کیا. نمبر تین، داؤدی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قرونی ثلاثہ مشہور لحاظ الخیر ہے. ان تینوں زمانوں میں چونکہ یہ اصحابہ زیادہ تر مدینے میں رہتے تھے، اس لیے لوگ ان سے لقاء اور تلقی علم کا جذبہ لے کر مدینہ آیا کرتے تھے. نمبر چار، بعض کہتے ہیں یہ آخر زمانے میں ہوگا. اور نمبر پانچ، قاضی اعراض آتی ہیں، یہ ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مسلمان مدینہ پہنچتے تھے تاکہ آپ کی زیارت کریں اور آپ کی اپنی جان و مال سے نصرت کریں. آپ کی وفات کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں ان سے ملنے کے لیے، آپ کی قبر گھر کی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے، اور ان کے زمانے کے بعد مسجد نبی کے قصد سے روضہ مطہرہ کی زیارت کے لیے اسفار کرتے رہے. ہمارے نزدیک ان اقوال میں سب سے لازم قول چوتھا، یعنی اس کا آخر زمانہ سے تعلق ہے، اور اس کی دلیل امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی نے یہ حدیث نقل فرمائی تھی. اس کے ساتھ عمر کی یہ حدیث بھی نقل کی کہ ان الاسلام بدا غریبا وسیعود غریبا کما بدا وہ یار زبین المسجدین کما تار الحی تقریب. اسلام کی ابتدا غربت میں ہوئی، انتہا غربت پر ہوگی، اور دونوں مسجدوں کے بیچ میں سکڑ کر آ جائے گا، یعنی سارے لوگ اپنے اوطان کو چھوڑ کر حرمین کا قصد کریں گے. اولاً لوگ مسجد مکہ اور مدینہ کے بیچ میں پہنچیں گے، اور پھر آخر میں مسجد نبوی علیہ صاحب السلام میں پہنچ جائیں گے. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الإثم من كاد أهل المدينة. اہل مدینہ کے ساتھ جو مکر و فریب کرے گا وہ بہت گناہگار ہے اور جو شخص کی قید و مکر میں مبتلا کرے گا وہ ایسے گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں جاتا ہے. آیا اس حدیث کا تعلق دنیا سے ہے یا عقبا سے؟ حدیث اپنی عمومی کی وجہ سے عام معلوم ہوتی ہے. مسلم کی ایک روایت میں عذاب اللہ فی النار آیا ہے، اسے معلوم ہوا کہ اس کا عقبا سے تعلق ہے. قاضی عیاض وغیرہ اکابر کہتے ہیں کہ اس سے ان احادیث کا اشکال دور ہو جاتا ہے جس میں علی الاطلاق یہ وارد ہوا ہے لا یقید اہل المدینہ کے حکم بالمعقول والمعروف بالمعقول. اس لیے ایسا اوقات لوگ اہل مدینہ کے ساتھ مکر فون کرتے ہیں، ان کا کوئی ضرر نہیں ہوتا ہے. حاصل جواب یہ ہے حدیث کا تعلق آخرت سے، لیکن اگر حدیث کو عام مانا جائے تو پھر اس صورت میں بعض علماء کہتے ہیں یہ حضور کی حیات کے ساتھ خاص ہے. آپ کی زندگی میں یہ مدینہ تو اس کو دھوکہ دینے والا فلاحیاب نہیں ہوتا. اور بعضوں نے مزید تعمیم کی اور یہ کہتے ہیں کہ اہل مدینہ کو کسی وقت بھی دھوکہ دینے والا کبھی فلاح یاب نہیں ہوتا، اور جب بھی اہل مدینہ کے ساتھ کسی نے برائی کا ارادہ کیا تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوا. دیکھو حجاج یزید کو دیکھ لو، اس نے مدینہ پر لشکر بھیجا اور اس کے بعد زیادہ دن زندہ نہیں رہا، جلدی ہی اس کا خاتمہ ہو گیا. اور جس لشکر کو بھیجا اس کے سپہ سالار کا خاتمہ ہو گیا. حقیقت میں یہی ہے جلدی کی خون نہ حقے پروان سن ہو رہا، چندہ آماں ندار کی شورا سے ہر. عبد الملک ابن مروان نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی، دیکھو اولاد حسین سے کوئی آویش نہ کرنا اور باقی فکر نہ رکھو. اور اشارہ کر دیا یزید کو، دیکھو کیا انجام بنا. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب روايه انجيس مستفزل نيوز کا مفروض. عبد الملك بن مروان نے شاہ لوری سے پوچھا تھا تم کو معلوم ہے حسین کے مرنے پر کیا ہوا تھا؟ کہ ہاں ہر پتھر کے نیچے سے خون نظر آتا ہے. عبد الملک نے کہا دیکھو اس کا تذکرہ کیوں نہ کرنا. اس وقت تو نہیں کیا، بعد میں کیا. تاریخ ایسی چیز ہے، ہر چیز کو محفوظ رکھتی ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہر قدم کوٹ کے رکھے، ہر بات سوچ کے بولے، کتاب و سنت کے مطابق بولے اور حرکت کرے. اپنے دل کا جذبہ یہی ہے، جو کچھ کہیں جو کچھ کہیں ان کی کہیں ان کی کہیں. اور کوئی آدمی خوش ہو نہ خوش ہو ہم اس کی پرواہ نہیں. زید عمر بکر کہ خوش و ناخوش سے ہمارا کیا ہوئے گا، تھوڑی عمر رہی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی. اللہ و رسول کا خوش ہو جانا سب کچھ. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب اقام المدينه. اقام اقوم في جمع بزمتين، یہ مخصوص قسم کی پختہ عمارتیں ہوتی تھیں، قلعہ نما. اس میں زیادہ تر اس کو یہودی بناتے تھے، اور اس میں ان کے جنگی سامان، تعلیمی انتظامات اور ان کا ہوتے تھے اسی میں ان کا معلم رہا کرتا تھا. مدینہ میں بھی بہت سے آقان تھے. یہ مدینہ کی تاریخ ہے اس لیے مصنف نے آقان مدینہ کا تذکرہ کیا. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن شهاب قال اخبرني عروة قال سمعت اسامة قال اشرف النبي صلى الله عليه وسلم على بادام خايا كريم کچھ اور طاقت کی چیز کھائیں تاکہ کچھ آپ کو قوت آئے. میں مروں گا تو آپ کو غم نہ ہوگا, آپ مریں گے تو مجھ کو غم نہ ہوگا, بلکہ خوشی ہے کہ طرف ہی ہاں. چلیے کیا ہمارے مرنے پہ خوش ہوں گے؟ کیا خوش ہوں گے؟ بچے ایمان پہ مر جاؤ گے خوش ہوں گے, جب ایمان پہ مرے میں تو خوش ہوتا ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ کی توفیق کا شکر کرتا ہوں. چھوٹا سا تھا تو دل میں یہ تھا سب جنت میں جائیں, سب کو توبہ کرانے کی فکر میں رہتا ہوں. دادا کو گیا تھا توبہ کرانے, دادا گناہ سے توبہ کر دیا. یہ تو دماغ تھا توبہ کر لو اور کیا. زبیر کبیر کچھ چند کبیر تیرے نام پر ایک نام آیا کبیر, ایک کا نام رکھ دیے بقیر چھوٹا سا چھوٹی سی گائے, ایک کا رکھ دیے کمیر چھوٹا سا چاند, ایک کا رکھ دیے سقیر چھوٹی سی آگ. سمجھے کہ نہیں؟ ایک کرل بھی کبیر چھوٹی سی مٹی. بس تیرے نام پر بہت نام مل گئے. ایک کرل بھی خمیر کہ یہ کیا چیز ہے, پرندہ ہے اس کی تصویر. اگر یہ بیمار کی تصویر نکلتا تو بہت اچھا تھا, یعنی چھوٹا سا گڑھا. چلیے تیرے نام پہ بہت نام نکل ہے. کشمیری یہ تو مجھ کو اچھا نہیں لگتا, اس لیے اس کے نام پہ میں کوئی چیز نہیں نکال سکتا. بچار ہی کہتا ہوگا کہ ہر روز کہتے ہیں تم مجھے نہیں اچھا لگتا, مجھے نہیں اچھا لگتا, کیا کہوں کہوں تو اچھا لگتا ہے کم بخت. بس یہ ہے کہ بادام کھایا کرتا کہ تیری صحت ٹھیک رہے اور ناک میں نہ پڑے. اب یہ کوئی تاریخ لکھنے والا ہوگا تو لکھے گا کان رجلوں میں کشامیرا کان یغم غم کی فی قراءت ہی و یغم غم غم تم یقول ہم دوسرے میں پہلے ہیں جیسے میں چلی. اگر میری قراءت میں کوئی کان رجل یتکلم بلسان عجیب کان فی حلق ہی هذا الشجر الطويل الشجر الطويل بھول گئے اس کا نام. بانس کو کیا کہتے ہیں جی؟ قصب. ہاں کان نفی حلق ہی القصب المشقوق کما ان القصب المشقوق یستری یقول خر خر فہو کان تکلم بھی کذالک ورائنا ہونا کا رجال کان نہیں اکلهم الافاعی لا يتكلمون بحرف ولا ينبسون بشيء لا عقل لهم ولا فهم كانهم اخذوا من حمارستان وادخلوا في الدبستان. کہ کون لوگ آپ کے لیے؟ تم لوگ گدھے خانے سے پکڑے گئے اور ادب سکھانے کے لیے درسگاہ ادب میں داخل کر دیے گئے. باقی اگر کوئی لکھنے والا ہو تو اس کو کتاب لکھنے میں بس بہت مل جائے گا. رائنا رضی اللہ عنہ نے قال له سیبو کان احمق الحمار ورائنا رجلا کان من الجان او من الزب او من نائجیریا گانا عجیبن قانون سلحفات کہ کون اب تو میرے خلاف مقدمہ کرنے میں طرح کے نام تھوڑے لے رہا ہوں, کہہ رہا ہوں سعید کچھوا, میں نے بہت اس کو کہا رات آپ پہنچتے تھے اس آباد کچھو صاحب, انہوں نے کہا میرے آنے سے کیا فائدہ ہوا, باقی بچوں میں تو پریشان رہتا ہوں کہیں بیماری, دو چار بچوں کو تو چاہتا ہوں اس کا نام کر دیکھ رہتا ہے, جیسے کسی نے آپ کو دیکھا اور دعا کری بچی میری پستان میں ورم اور اتنی سی گٹھلی ہو گئی چھونے سے بہت دکھن, اب اللہ عالم میں کوئی بیماری ہے یا صحت ہے, ایک مطلب ناک بھی بہت درد ہوا اس وقت بہت سخت, اس وقت تو شہر ہی کا اثر تھا, میرے عادل کو اطلاع کی انہوں نے وہاں سے کسی کو بھیجا ڈاکٹر کو خفیہ ڈاکٹر, وہ خفیہ ڈاکٹر آیا اس نے کیا کیا آہستہ آہستہ چار چھ دن درد ختم, یہ ڈاکٹر تھا اس کے ہاتھ میں بہت ڈاکٹر, ایک ڈاکٹر ایسا ہے جیسے صحیح, میں اس کو ملاؤں گا اس سے اور کہوں گا اپنی جنوں کو اس سے ملاقات کراؤ, یہ بھی انہیں صحت مند شکل دیتا ہوں کہ چوڑا ہو کر کہاں جائے گا کہیں آخر جو دنیا میں سمائے گا تم وقت نہیں سمائے گا, اس سے تو بچوں بالکل تعلق نہیں, مجھ کو باقی اس کے بابا سے بہت تعلق ہے, کیونکہ بابا ہمارا ساتھ تھا, یہ تو بالکل بچوں بیمار بیمار خبیص کے ان کا کچھ کچھ کہہ کے گزارے تو رکھے نہیں گئے, اس کو نہیں کہہ رہا بچے اس کے بابا کے تعلق کی وجہ سے کہہ رہا ہوں, ہر ایک سے الگ تعلق ہوتا ہے, میں کسی کے بچے کو گود میں نہیں بٹھاتا, مجھے اجتبا کا لونڈا ہے یہاں پر ہمیں آ گیا ہے, اس کا بڑا بھائی تھا اس کو گود میں بٹھایا تھا اجتبا کی دوستی سے, ورنہ میں بچوں سے بہت ڈرتا ہوں کیا پتا ماتا امی تو کر بھی کیا ہو جائے گا, سمجھے میں کیسے کپڑے بدلوں گا, بچے میرے کہاں جان نہانے پتن بالکل بدل میں جان نہیں, میں بہت مجبوری میں نہاتا, اگر بڈھی ہوتی کر دیتا ذرا میری کمر تم چاٹ لو کہ چاٹ لو تم مل تو سکتی نہیں, چاٹنے سے دو پائے میری کمر صاف ہو جائے گی اور تیرا پیٹ بھر جائے گا, بڑھیا غصے میں جوش میں آ جاتی کہ مجھ کو اتنا حقیر سمجھ رکھتا ہے, میں کبھی صاحب کیسا آپ کو اکرام کرتا ہوں, دیکھیے آپ کے لیے میں پان لاتا ہوں, اب ہستی کیسی کیسی باتیں کرتے رہتے کیسے پان چھڑوا دیتے بچے, میں اس کو بہت برا لگتا ہے پان, آدمی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بکرا ہوتا ہے آپ کرتا رہتا ہے, کہ آپ کے بڑے بھی کھاتے بچپن میں انہوں نے کھایا غلطی کی ہے چھوڑ دیا حیثیت میں چھوڑ دیا, درود شریف کی برکت ایسی چیز ہے تمباکو چھوٹ ہی جاتا ہے, مجھے تو یہی خیال ہے حضرت کا جو پان چھوٹا وہ درود کی برکت سے چھوٹا, آخر میں پان کھاتے تھے لو ایسے ہی میں رکھ دیا جاتا تھا عادت پڑی تو ویسے ہی چھوڑ دیا, کیا تو بچے اللہ بچائے اس طرح سے, ابا نے کہا تم پان کھایا کرو, میں نے یہ کیا ہوا, بہت میں پریشان ہوں بھائی بچوں کہ اگلے سال ابا آئے تو میں نے کہا پان منگواؤں کہ نہیں, میں نے چھوڑ دیا, میں بہت خوش ہوں, میں نے کہا مالک تیرا کرم کرنا, اگر یہ پان کھاتے تو مجھے پھر کہتے تم پان کھاؤ, میں اتنے پیسے کہاں سے لاتا, تو بچوں پان میں بہت پیسے لگتے, میں تو بہت کوٹ کوٹ کے خرچ کرتا ہوں, پیسے جو ہے ایسے تھوڑے خرچ کر دیتا ہوں, ایک دم جوڑتا جمع کرتا رہتا ہوں اور کیا, وہ منحوس ہے نا فراڈیا امداد مالنے کا پیسے بتائے, مجھے بہت ڈر ہے کہ وہ بہت پیسے بتا دے گا, ابھی بہت دن تک کچھ بولا نہیں, سانپ ہے سانپ, ہو وہ خرچہ بہت ہے، صاحب یہ دوا کا ہے، یہ دودھ کا ہے، اور یہ انسان وقت کا ہے، اور یہ فلاں کام کا ہے. ایک تو یہ کبھی برکت کی بولی نہیں بولتا، ہمیشہ زیادہ بتاتا. ایک بچہ تھا صرف وہ کہتا تھا پیسے اپنے مطلب کہیں چاہیں بچے کے، وہی ایک بچہ میں نے عام بتا میرا خیال اس کے حصے میں نہیں ہوتا. میں کوئی وجہ نہیں کہ پیسے نہ بچیں، سب کے پیسے بچ جاتے ہیں، کیا میرے سے فرق ہو جائیں گے؟ کہ آپ کو پیسے کی بہت فکر، بہت پیسے بچانے کا بہت مہارت ہے اس کو، کھاتا نہیں بچوں. ہاں ایک کیلا لے کے سفر میں، ایک مرتبہ بھوکا تھا پنجاب سے، آ رہا تین کیلے لیے تھے، اب سب تاک رہے. میں نے کہا بھائی کھاؤں کیسے؟ پھر میں ریل کے ادھر ڈبے کی طرف کو منہ نکالا، سرکار کو چپکی سے ایسے چھین کے سرکار منہ گرایا اور آہستہ آہستہ کھا رہا ہوں تھا. کوئی دیکھتے کھائے تو تین کیلے کھائے تھے. یہ بہت کنجوسی کرتے ہیں، کیا کریں گے؟ پیسے بھی بچانے پڑتے ہیں، ضرورت ہے. تین تین سو روپئے وصول کرنا ہی ہے. کیسے وصول کریں؟ گیٹ کے اوپر ایک آدمی کو مقرر کر دوں گا، ان کم وقتوں سے تین تین سو وصول کرو، کس بے لیے جانے مت دو، اور سب سے دستخط کرو کہ پیسے کہاں جائیں گے. چلیے بس مجھے تو آپ لوگ تین تین روزے رکھ دیں، اب آ رہی ہے سردی، اور پچ پچ دن کی نماز دے دیں جس میں کچھ سمجھا. ویسے تین سو اپنے سر سمجھو کہ ہے، ابھی نہیں چاہیے، کسی وقت لے لوں گا جب چاہوں. اگر میں مر جاؤں تو وہاں پہنچا جائیں گے، پہنچا ضرور دیں گے. میں سب کو پہنچاتا ہوں اپنے استادوں کو. ایک مرتبہ بچوں میں پیسے نے وہ دی چار استادوں کو صدقہ دوں تو 25 روپئے تھے بس، کسی کو 2 روپئے، کسی کو 2.5، کسی کو 1، اس طرح کر کے تقسیم کر کے استادوں کو پہنچا دیا. پھر اگلی مرتبہ مالک نے مزید توفیق دی، پیسے زیادہ مل گئے تو 200 روپئے میں نے صدقہ کیے. اب تو بھائی بس دین کا ویوہار کرنے میں کوشش کرتا ہوں، تھوڑا تھوڑا اپنے استعمال لوگوں کو پہنچاؤں. اس میں کس کو اچھے ڈھنگ سے پڑھا ہے کچھ کرنا چاہیے. والدین کو ایک تو یاد رکھتا ہوں، اور ایک دادا، اور پھر تیسرے نمبر پر نانی، اور اسی ویسے میں امت کے لیے سالانہ کچھ پیسے دیتا ہوں، 10-20، ایک دن اللہ کے رسول خوش ہوں. 10-20 روپئے میں کیا میرا دکھ جائے گا؟ میں تو اگر بات ہوں تو میں صدقہ کر دوں گی، کے لیے ہمارے کیسے صدقہ کریں گے؟ بس ایسے ہی بھول دوں گا تمہیں آگے کی طرف کرو. اور چلیے یہ اشارے ایسے ہیں تم سمجھ نہیں پاتے، جب تم وہاں پہنچ جاؤ گے تب سمجھو گے. وہ لوگ یہ تو صحیح کہہ رہے تھے کہ وہاں بھیج دیں گے، بھیج دیں گے. کیا پتا کون پہلے بھیجا جائے، پھر میں پہلے جاؤں گا تو جائے. کشمیری ہوں، کشمیری ایسے سمجھتا جیسے اس کو مرنے ہی نہیں ہوں. بس دیکھو بچے پیسے جیسے مان تو چبوترا ہے، گول منہ چوڑا سا، اگر تو کہیں پڑا ہوتا تو میں پاؤں رکھ دیتا تیرے منہ پر اور کہتا ہے کہ کیا چیز ہے، اینٹ ہے، چبوترا ہے، کیا ہے، انجان مل جاتا ستا کر. بچوں اپنی اس کے ساتھ دیتا ہے، یہ حرام ہے، یہ ایسے کرنے کسی کو عزت نہیں. ہر ایک اپنی اولاد کے ساتھ نہیں کرتا، کہتے ہیں یہ ہاتھ جب اٹھتا جہاں اس کے بچے رہتے ہیں تو پاؤں بہت آہستہ رکھتا ہے، اگر کوئی بچہ ہم کو ہمیں اٹھا لے گھوڑے کے متعلق تو تجربہ ہے، وہ ایک دم اٹھاتا ہے، پاؤں رکھتا ہے اور جہاں بچے کو پڑا فور نرمی کے ساتھ سرکا دیتا ہے. میں نے خود دیکھا ایک بلی کا بچہ اپنی ماں کی دودھ کو دانت سے کاٹ رہا تھا، کسی شرارت کر رہا بس اس کی ماں اس بلی کے بچے کو پکڑا، اس کے کلے کو دانت سے دبایا اور پاؤں رکھا تو بہت دیر تک ایسے پی رہی ہوں میں وہیں بیٹھا ہوا، کافی دیر کے بعد ہی چھوڑ کے اس کے منہ کو چاٹنے لگا. آپ لوگ اگر بلی کے بچے ہوتے تو بلی آپ کا منہ چاہیے. چلیے مدینہ شریف بہت دیر تک بیٹھا رہا اس کے پاس. وہ بلی تم لوگوں سے اچھی تھی، اس کے بچے بھی تم سے کئی گنا اچھے تھے، تم سب خراب لگتے ہو، وہ اچھی لگتی. اگر بچوں کوئی اخبار نویس ہو اور یہ سب باتیں سن کے لیے آئے کیا کہے گا؟ یا تو بڈھا ہی خراب ہے یا بچے ہی خراب ہیں، کیونکہ بڈھا سب کو کہہ رہا تم ہم کو اچھے نہیں ملتے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے سارے خراب ہو جائیں؟ بڈھا ہی خراب ہے، سب کو کہتا تم اچھے نہیں لگتے. ارے بھائی بڈھا تو بہت پرانا آدمی ہے، پڑھا لکھا ہے، ہمیشہ سے پڑھاتا ہے، کوئی بات ضرور ہے، بڈھے میں خرابی نہیں لڑکوں ہی میں خرابی ہے. تو دوسرا بولے گا ہاں بھائی آج کل کے لڑکے ہی ایسے ہو گئے، بہت آوارہ ہو گئے. تیسرا کہے بالکل صحیح ہے، بس ان لڑکوں کی شرارتوں سے ان کی بد اخلاقی سے خدا بچائے، یہ عجیب قوم ہے، بس سواد تمہارے اوپر ہوگا تو تم خبیث ہو سارے. چلیے وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن شهاب قال اخبرني عروة قال سمعت قتادة قال اشرف النبي صلى الله عليه وسلم على اثم من اعقاب المدينه فقال هل ترون ما ارى؟ اني لارى مواقع النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم مدینہ منورہ کے اتم کے اوپر سے جھانک کے میں دیکھتا ہوں فتنوں کے گرنے کی جگہوں کو تمہارے گھروں کے بیچ. یہ نظر علمی تھی یا نظر بصری تھی، ثانی میں ثواب ہے. آنے والے فتنوں کی صورت مثالیہ کا آپ کو مشاہدہ ہے. دجال مدینہ منورہ میں داخل ہوگا، مدینہ کے فضائل سے. یہ ترجمہ فضیلت مدینہ کے اس بات کے لیے بھی کیا اور آئندہ کتاب الفتن میں ہی ترجمہ فتن کی مناسبت سے آ رہا ہے، کیونکہ دجال سب سے بڑا فتنہ ہے. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابي الجدي عن ابي بكر عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينه الروم المسيح الدجال الى يوم بيت سماك باب على كل باب ملكا. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن نعيم بن عبد الله المجمعي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على انقاب المدينه على انقاب المدينه ملائكه لا يدخلها الطاعون الدجال. انقاب جمع ہے اس کا مطلب نقب ہے، جیسے اسباب کا مطلب سبب ہے، اس سے مراد راستی ہے. اور دوسرے طریق مواقع والا نقاب بحرف الحمزہ و کسر النون، یہ جمع ہے اور اس کا مطلب نقب ہے، بفتح النون و سکون القاب مراد. بعضوں نے کہا ہے نقب اصل اس راستے کو کہتی ہیں جو پہاڑوں کے بیچ میں سے جاتا ہے، اور بعض کہتے ہیں انقاب وہ راستے ہیں اس پر لوگ چلتے ہیں. لا يدخل الطاعون ولا الدجال بعض طرق میں انشاءاللہ وارد ہوا ہے، اس انشاءاللہ کا تعلق طاعون سے دجال سے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ شاء اللہ تقریب ہو تو دونوں سے تعلق ہوگا. چلو وبه قال حدثنا يحيى بن البكر يحيى بن البكر قال حدثنا ليث عن قيل ان ابي شعب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما حدثنا به ان قال ياتي الدجال وهو محرم عليه ان يدخل لقاء المدينه ينزل بعض السباق سباق سلقا سلفا تدين شوریلی زمین جہاں ریت ہوتی ہے رجل هو خیر الناس. ابو اسحاق ابراہیم نے سفیان مسلم کو تلمیز کہتے ہیں یہ خضر ان سے پہلے ہی بات معمر نے اپنی جامع لکھی ہے. بعضوں نے کہا ہے کہ یہ اصحاب کہب میں سے کوئی شخص ہوگا اور راج یہ ہے کہ یہ امت محمدیہ کا ایک صالح انسان ہوگا. چلیے حدثنا ان کا اگر خضر پر محمول ہو تو ظاہر پر ہے اور اگر غیر خضر پر محمول ہو تو معنی ہوں گے حدثنا ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بواسطہ اس سے قاطی. چلیے فيقول الدجال أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر فيقولون لا فيقتل ثم يحيي فيقول حين يحييه والله ما كنت قد فيقتل رقيقة قتل ترقيقا تیسری بار جو قتل کرنا چاہے گا تو اللہ اس کی گردن کی تلخی بنا دیں گے اور قتل پر قادر نہیں ہوگا. بعض کہتے ہیں یہ حقیقی قتل نہ ہوگا اٹھانے کے لیے ہوگا لوگوں کی نظروں میں قتل ہوگا ورنہ وہاں قتل نہیں ہوگا. چلیے فیقول حین یحییہ والله ما کنت قد اشد بصیرۃ من الیوم فیقول الدجال اقتله فلا یستقی صلت علیہ وبه قال قتل ابراہیم بن المنذر قال قتل الولید قال قتل ابو عمرو قال قتل اسحاق قال قتل انس بن مالك رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس من بلد الا سیطہ الدجال الا مکہ والمدینہ. سارے بلاد کو دجال مکہ و مدینہ کے استثناء کے بعد رونق ڈالے گا. اس حدیث میں مکہ و مدینہ کا استثناء ہے. بعض روایات میں مسجد بیت المقدس کا اور بعض مسجد طور کا استثناء وارد ہوا ہے. سیطہ الدجال علامہ ابن حزم نے اس روایت کے متعلق یہ تاثر ظاہر کیا کہ اس کے تمام بلاد میں پہنچنے سے مراد اس کے متبعین کا پہنچنا ہے. انہوں نے یہ سمجھا بھلا اس تھوڑی سی عمر میں سارے بلاد کو کیسے رونق کے رکھ دے گا. مگر ان کا ایک قول بعید ہے حدیث میں بھی تو اس کے بعد ایام سال بھر کی ہوں اور پھر آج کل کے جو آلات ایجاد ہو گئے ہیں اس کے بعد تو بات بالکل ہی واضح ہو گئی. چلی صافین سب باندھے کھڑے ہوں گے. چلی سونا سبز میل کچیل مدینہ میل کچیل کو باہر نکال دیتا ہے. اسی لیے انسان کو اپنا ایمان یقین صحیح کر کے مدینہ جانا چاہیے. چلیے شاید یہیں بیٹھے ہوتے ہیں سنتے نہیں ہیں جھولتے رہتے ہیں. آپ کیا ضرورت ہے ہمیں بھی آپ ارڑیا پور میں وہاں کے لوگ ایمنسی بہت ہوتے ہیں آپ نم کر کے ایک دم کتاب سے ہوا پوری پڑھ لیتے ہیں. چلیے رات میں آواز بھی کریں گے بیٹھ کے باتیں گپ شپ تو یہاں تو بیٹھ کے سونا سنیں. چلیے آپ کو نیند کیسے آپ کو عن جابر رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فبايع على الاسلام فجاء من الغد محموما فقال فقال اقلني بعد ثلاث مرات فقال المدينه اقلني اس نے کہا میرا اقالہ کر لیجیے اقالا سے مراد کیا ہے؟ اقالا عن بیت الاسلام ہے یا اقالا عن الہجرت ہے یا اقالا عن المقام بالمدینہ ہے؟ تینوں اعمال بہرحال تینوں اعمال صالحہ ہیں اور حضور اسی کی دعوت کے لیے تشریف لائے تھے، اس لیے اس نے اس کے اقالے کی اس لیے آپ نے اس کے اقالے کی درخواست کو مسترد کر دیا. المدینہ تو تلقیر تنقی خبصہ و تنسہ و طیبہ، مدینہ کی مثال سچی کسی ہے جو میل کچیل کو دور کر دیتی ہے اور طیب کو صاف اور خالص کر دیتی ہے. تنساؤ طیبہ، تنساؤ باب فتح عقہ سے اور تونس سے اور باب تدعیم سے دونوں طرح سے کیا گیا ہے. شاید اور طیبہ منصوب ہے، اگر منصوب ہو تو اس کے مناسب تو نسو بھی تصدیق ہے، تسمیم تنسیر سے خالص کر دینا. اور اگر یہ طیبو حرفا کے ساتھ تو اس کی مناسب ہے ینسو مجلد سے، کیونکہ نسو کے معنی خالص ہو جانا اور یہ مصدر لازم ہے، لہذا اس کا فعل متعدی المفعول نہیں ہو سکتا ہے. ہاں اگر یہ مصدر متعدی بھی استعمال ہوتا تو پھر تنساؤ طیب طیبہ بنسب طیب پڑھنا صحیح ہوگا. یہ اپنی 300 ساتھیوں کے ساتھ واپس ہو گیا تھا. صحابہ میں اختلاف ہو گیا، بات کہنے لگے ہم اس کو منہ تو قتل کریں گے، بات کہتے کریں گے. چلیے تنفر رجال، رجال سے مراد شرار، اور جب شرار نکلتے ہیں تو ان کے ساتھ شر بھی نکلتا، لہذا مصنف دعوان مدینہ تنفر خبر ثابت ہو گیا. اور حاشیہ کے نسخے میں تنفر رجال، اسی طرح کچھ مہینے کی روایت نہیں ہے لیکن یہ تصویر ہے. دجال تو مدینے میں داخل ہو گئی نہیں، پھر اس کے نکال دینے کا کیا مطلب؟ چلیے رسول حدیث لوہے کا محل ہے. چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهو بن جرير قال حدثنا ابي قال حدثني ابن خالد الشعبي الزهري عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل للمدينه زيت ما جعلت بمكه من البركه تعب عثمان بن عمر عن يونس. وبه قال حدثنا قتيبه قال مدينه من مكه سجو چند برکت ڈال دے، اور برکت خوبی کی چیز ہے، جہاں برکت آئے گی خوبی آئے گی اور اس کی ضد دور ہوگی، لہذا اس حدیث کی ترجمہ المدینہ کو تنفر خبر سے مناسب ظاہر ہو گئی. چلیے اور حضور کا مدینہ سے محبت کرنا دلیل ہے کہ مدینہ مرکز تیر ہے. الطیبون للطیبات والطیبات للطیبین، اور جہاں طیب محمدی ہوگی وہاں اس کی ضد متفق ہوگی. فثبت المدینۃ تنفر الخبث. چلیے وبه استناد الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب کراہیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تور المدینۃ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے لیے جانے کو پسند نہیں کرتے تھے، یعنی آپ چاہتے تھے کہ مدینہ آباد رہے. آپ کا مدینے کی آبادی کو پسند کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مدینہ مرکز پیر ہے. وبه قال حدثنا عبد السلام قال اخبرنا القزاري عن حميد بن سبيل عن انس رضي الله تعالى عنه قال اراد بنو سلمه ان يتحول الى قرب المسجد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم طول المدينه وقال يا بني سلمه الا تحتسبون اثاركم فاقاموا. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب. وبه قال حدثنا مسدد عن يحيى بن عبيد الله بن عمر قال حدثني قبيل بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومن بني روضه من رياض الجنه ومن بني على حوضي. میرے بیت و منبر کے بیچ میں ایک روضہ ہے ریاض جنت سے واقع سیلاب 159 صفحے پر آ چکی ہے. میرے بیت و منبر کے بیچ میں روضۃ من ریاض الجنہ اس لفظ کی تشرح میں اختلاف ہے. بعض کہتی ہے حقیقت پر محمود ہے, پھر اس میں دو قول. ایک قول تو یہ ہے کہ یہ ٹکڑا زمین سے کاٹ کر جایا گیا, ابن حزم نے اس پر یہ اشکال کیا اگر ایسا ہوتا تو ہم کو پیاس کیوں لگتی. ابن حضر مکی نے اس کا جواب دیا کہ دنیا میں آنے کی وجہ سے اس نے دنیا کے اثرات قبول کر لیے. اس پر اشکال یہ کہ دنیا میں جنت کی آ کر اپنے اثرات نہیں چھوڑتی. دیکھو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاۃ الکسوف میں جنت و جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا تو آپ نے جنت کے خوشہ کو توڑنے کا ارادہ کیا اور فرمایا لو فضول آ کر تم کی دنیا. نمبر دو, بہت سے علماء کی رائے یہ ہے یہی ٹکڑا جنت منتقل کر دیا جائے گا. چاندی پورا وقت سمن پور ہے, اسے کوئی منتظر نہیں کیا.